الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہم اور آپ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی عظمت کے راز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. رب قدیر جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے, جب بھی مسلمانوں کی زبان پر اعلی حضرت کا نام آتا ہے تو جہاں جہاں بھی اس شاق رسول موجود ہیں, اعلی حضرت کے نام کے آتے ہی ان کا دل محبت رسول میں تڑپنے لگتا ہے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عاشق رسول ہی کی حیثیت سے نہیں, بلکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے ایک عظیم اللہ کے برگزیدہ بندے کی حیثیت سے دنیا جاننے لگتی ہے اور یاد کرنے لگتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک تاجر تجارت کے میدان میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے جو سب سے بڑے تاجر ہوتے ہیں, جو تجارت کے میدان میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں, وہ ان کی زندگی کو پڑھتا ہے, ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تجارت کے اصول کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ جس بلند و بالا مقام پر ایک تاجر پہنچا ہے اس طریقے کو, جس طریقے کو اس نے اختیار کیا, اسی طریقے پر وہ بھی چل کر ایک بہترین تاجر بنے. اگر کسی کو بہترین ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ایک اچھے ڈاکٹر کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے اسباب کو تلاش کرتا ہے. جب اسے اس کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے وہ اسرار و رموز جس کی بنیاد پر اسے کامیابی ملی تھی جب وہ جان لیتا ہے تو وہ بھی بہترین ڈاکٹر بننے کے لیے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ ہر شعبے کا جائزہ لیں, جس جس شعبے میں انسان کو کامیابی اور کامرانی درکار ہے, آدمی اس شعبے کے کامیاب اور کامران انسان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اس راستے پر لگا دیتا ہے تاکہ اسی راستے پر چل کر وہ کامیاب ہو سکے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارا حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت اللہ رضواں کی زندگی کا جائزہ لیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کامیابی کی شارہ پر گامزن ہو کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کی بے پناہ جد و جہد کرتے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کون لوگ ہیں جن کی ادائیں رسول کو پسند ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو بارگاہ رسول کے مقبول ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے فیضیاب ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا. تو کبھی امام احمد رضا سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھتے ہیں, کبھی امام احمد رضا سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھتے ہیں, کبھی امام احمد رضا سیدنا عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, اور کبھی امام احمد رضا مولائے کائنات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, کبھی امام احمد رضا حضرت غوث الثقلین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, اور کبھی امام احمد رضا سلطان الہند کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. جب سب کی زندگی کا امام احمد رضا نے مطالعہ کیا تو ایک نسخہ سمجھ میں آیا کہ دل سب کے پاس ایک تھا, اور جو جو دل رسول کو دو بیٹھے بیٹھا وہ کامیاب ہو گیا. اعلی حضرت اسی نسخے پر عمل کر کے اپنا دل حضور کو دے بیٹھے, اب جی بھی رہے ہیں تو محبت رسول میں اور زندگی کی آخری سانس بھی گزرنے کی آخری سانس بھی جسم سے جب ٹوٹنے کو ہے تو اس وقت بھی اگر کسی چیز کی تمنا ہے تو وہ یہی ہے کہ جان دے دو بات ہے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو, مجھے آج یہ بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے, دل ایک ہے لیکن انسان کہاں کہاں دے بیٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا جائزہ لو اور قرآن مقدس کی آیت کا مطالعہ کرو. رب فضیل جل جلالہ نے کامیابی کے حوالے سے, عظمت کے حوالے سے, بلندی کے حوالے سے, فلاح کے حوالے سے قرآن نے نسخہ عطا فرمایا, قد افلح من تزکا, بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا, جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا, جس نے اپنا تزکیہ قلوب کر لیا. پتہ یہ چلا کہ دل اگر آلائشوں سے پاک ہو جائے, دل اگر گندگی سے پاک ہو جائے, دل اگر گناہوں سے پاک ہو جائے, دل اگر گندگیوں سے پاک ہو جائے اور دل میں بسیرا محمد رسول اللہ کا ہو جائے, وہ انسان کبھی رسوا نہیں ہو سکتا, وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کسی کی محبت کو جگہ ہی نہیں دی, اپنے دل میں کسی کے بسیرے کو انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا, اپنا دل رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا انہوں نے تڑپایا ہے کہ کہیں بھی رہتے لیکن ہمیشہ ان کا دل مدینے ہی میں نظر آتا ہے. خود ہی ارشاد فرماتے ہیں, جان و دل ہو تو فرق سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. آپ اندازہ لگائیے اپنے دل کو تلاش کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل, درے روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نفوس کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا. پتا یہ چلا یہ دل کی کیفیت ہے, یہ دل کا حال ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل کے اندر سما جاتی ہے اس دل کے اندر گناہوں کی محبت نہیں پیدا ہوتی, اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل گناہوں سے نفرت کرنے والا بن جاتا ہے, اور اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتوں سے محبت کرتا ہے, وہ رسول کی عطاؤں سے محبت کرتا ہے. اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے اگر وہ کھینچا چلا جاتا ہے تو کبھی گنبد خضرا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور کبھی رسول گرامی وقار کے فرمودات کی طرف کھینچا ہوا چلا جاتا ہے. یاد رکھو جب انسان کے دل میں کسی کی محبت صحیح معنی میں بیٹھ جاتی ہے تو محبوب کی خوشی کے علاوہ وہ کسی کی خوشی کو جگہ نہیں دیتا, جب کسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور محبت کامل ہو تو اپنے محبوب کو بہت بڑا سہارا وہ تصور کرتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بہت بڑے سہارا اس امت کے لیے ہے. امام احمد رضا نے پوری زندگی رسول اعظم کے قدموں سے قریب کرنے کی کوشش کی, سرکار کی محبت اتنی ان کے دلوں میں موجود تھی. دنیا کا انسان کھانا دیکھتا ہے تو کھانا دیکھنے کے بعد کھلانے والے کی تعریف کرتا ہے, لیکن احمد رضا جب کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھنڈا کھانا جب کھاتے ہیں تو رسول اعظم کے گن گاتے چلے جاتے ہیں, پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم سے کھلاتے یہ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اعظم کا وہ عاشق کہہ رہا ہے جس کی نگاہوں کے اندر رسول کی عظمت اس طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ دنیا کا انسان مصیبت میں کسی اور کو پکارتا ہے لیکن امام احمد رضا مصیبت میں بھی پکارتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اندازہ تو لگائیے, کبھی کہتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا, بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا ہمارا آقا. پتہ یہ چلا امام احمد رضا یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غموں کے دور کرنے والے ہیں. امام احمد رضا یہ بتا رہے ہیں سچی محبت رسول اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے تو احادیث کا مطالعہ کرو اور شاہ کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ مصیبتوں میں وہ کنہیں پکار دیتے. کیا یہ واقعہ تمہیں نہیں معلوم؟ ایک رسول گرامی وقار کے عاشق کے پیر کے اندر بے پناہ تکلیف تھی, شدت درد سے وہ کرا رہے تھے. طبیبوں کے پاس پہنچنے کے بعد اچھے اچھے معالج کے پاس پہنچے. معالج نے دیکھا, کہا اس کا علاج ممکن نہیں ہے, یہ تکلیفوں سے گزرنے کے لیے آپ تیار رہیے. کچھ نسخے دیے تو گئے لیکن اتفاق نہیں ہوا. لیکن ایک ایسے طبیب کے پاس پہنچے جو روحانی طبیب بھی تھے اور جسمانی طبیب بھی تھے. انہوں نے برجستہ کہا تمہارے درد کا بس ایک چھوٹا سا علاج ہے اور وہ یہ ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے بلند آواز سے پکارو, تمہارا درد دور ہو جائے گا. اسی موقع پر اس عاشق رسول نے یا محمد کہہ کر پکارا, ہمیشہ کے لیے درد ختم ہو گیا, ہمیشہ کے لیے درد چلا گیا. اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں ان سے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اے رسول کرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم کے سنوارنے کے حوالے سے آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لو, اعلیٰ حضرت کی صبح شام کا مطالعہ کر لو, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنے والے کو اعلیٰ حضرت اس کے دل سنوارنے ہی کی بات کرتے ہیں, اس کے قلب کے تزکیے کی بات کرتے ہیں, اس کے قلب محبت رسول کو پیدا کرنے ہی کی بات کرتے ہیں, اس شخص کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا چراغ اس طریقے سے جلا دیتے ہیں کہ وہ جا آنے والا شخص ہمیشہ کے لیے در رسول کا ذریعہ اجاگر بن جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے بارگاہ رسول کا منقع بن جاتا ہے. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دینے کی ٹوٹی پھوٹی جیت پر بہت کرتے ہیں, ہم نماز کے فضائل بیان کرتے ہیں یقیناً نماز اور سمجھ عبادات ہے, ہم روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے فرائض میں سے ایک فرض ہے, ہم حج و زکات کے بارے میں کہتے ہیں یقیناً یہ بھی رب قدیر کی جانب سے مسلمانوں پر ایک ذمہ داری ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کبھی ہم نے قلب کی طرف توجہ نہیں دی, کبھی ہم نے دل کی طرف توجہ نہیں دی. ذرا اندازہ لگاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور انسان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے جب اس ورثے کسی پر مبوس ہوتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ رسول پہلے قلب کو صاف کرتے ہیں, اپنے ماننے والوں کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں, اپنے ماننے والوں کے دلوں کو اپنی محبت کا مدینہ بناتے ہیں, اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس لیے کہ جب دل سرکار کی محبت سے سرشار ہو جائے گا تو کتاب و حکمت کی تعلیم مؤثر ہوگی, انسان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا. ہمارا حال یہ ہے کہ جسم سنوارنے پر لگے ہیں اور قلب کا عالم یہ ہے کہ جسم سنورا ہوا نظر آتا ہے, ظاہر سنورا ہوا نظر آتا ہے, آنکھیں سنوری ہوئی نظر آتی ہیں, چہرہ سنورا ہوا نظر آتا ہے, آتا کے جسم کے اوپر اسلامی لباس نظر آتا ہے لیکن دل کہیں اور بھٹک رہا ہے, طبیعت کہیں اور بھٹک رہی ہے. لیکن جب امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جسم سے زیادہ امام احمد رضا کا دل رسول کی محبت میں تڑپنے کی گواہی دیتا نظر آتا ہے, رسول کی محبت میں تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں اے عشق تیرے سکتے جلنے سے چھونے سکتے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آخر عشق رسول کی آگ دل میں روشن ہونے کے بعد امام احمد رضا کو اتنا یقین کیسے ہو گیا کہ جہنم کے تہکتے ہوئے شعلے بھی اس عشق رسول کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ وہ جانتے تھے جو دل حضور کے نام پر قربان ہو جائے اسے دنیا مٹا نہیں سکتی, جو دل رسول کی محبت میں کرتے اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, امام عشق و محبت کی عظمت کے راز میں ایک راز یہ ہے اور یہ سب سے بڑا راز ہے, انہوں نے اپنے دل کو کبھی آلودہ ہونے نہیں دیا, اپنے دل کو کبھی گندگی سے آلودہ ہونے نہیں دیا, اپنے دل میں کسی کی محبت کو گھسنے نہیں دیا, اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت کو جگہ تک نہیں دی. یہاں تک امام عشق و محبت کی بارگاہ میں ایک شخص ایک تختہ بھیجا اور اس کے بعد معروضہ پیش کرتا ہے اس استفتے کے ساتھ ساتھ، اے اعلیٰ حضرت آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا، جو بھی چیز ہو میں آپ کو بھیجوا دوں گا۔ اللہ اکبر، میں نے جب یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس تختہ بھیجنے والے کے سلسلے میں جب میں نے یہ روایت پڑھی اور اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پڑا تو اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عظیم سپہ سالار اس طریقے سے نشان نہیں کر رہا ہے۔ اے رسول کے در کے غلاموں، اپنی تمنا رکھو تو مدینہ گنبد خضرا سے رکھو، دنیا کا انسان دے دے کر تمہیں کیا دے گا، رسول کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ چیز کے سلسلے میں لکھنے والے کو اعلیٰ حضرت جواب میں لکھتے ہیں، اے شاہ تو نے سوال تو کیا ہے، چیز کے بارے میں بھی تو نے لکھا ہے، سن یہ پہلا جواب میں نہیں لکھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سوالات کے جوابات میں نے دیے، ایک نہیں ہزار ہزار سوالات کے جوابات میں نے دیے، لیکن میں تو اپنے رسول کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں۔ جب میرے رب نے رسول اعظم سے فرما دیا اللہ اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب آپ فرما دو کہ جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہیے، تو جب رسول انسانوں سے بدلہ نہیں چاہتے تو میں رسول کا غلام ہوں، میں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے اس دین کی خدمت کا سلا تم سے نہیں چاہتا، ان اجریا الا علی اللہ، میری اس خدمت کا بدلہ تو میرا مولا مجھے عطا فرمائے گا، میرا پالن ہار حقیقی مجھے عطا فرمائے گا۔ یہاں میں ذہن تھوڑا سا چاہوں گا، مختصر کی خدمت کے بعد ہم عزت کے طلبگار بن جاتے ہیں، ہماری تعظیم میں کوتاہی ہو تو برداشت نہیں کر پاتے، ہماری تقریر میں کوتاہی ہو تو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اہتمام میں کوتاہی ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن امام احمد رضا جواب دیتے ہیں، ارے نادان تو اپنی قسمت پر ناز کر کہ تجھے مولا نے تیرے رسول کے دین کی خدمت کا موقع عطا فرما دیا ہے، عرض طلب انسان سے نہ کر، رسول کی سنت مبارکہ ہے، اب اگر مانگنا ہے تو اپنے کریم سے مانگ، اور جب وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، اپنی قرض کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیے میں حیرت میں ہوں، سوالات کس کس قسم کے آ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت سب کے جوابات دے رہے ہیں، اگر کوئی شعر و شاعری میں سوال کر رہا ہے تو اس میں جواب، کوئی فارسی میں سوال کر رہا ہے تو فارسی میں جواب، کوئی عربی میں سوال کر رہا ہے تو عربی میں جواب۔ آج مجدد بننے کا ایک خط سوال ہے، انسان چند کتابیں لکھ کر کے مجدد بننا چاہتا ہے، مریضوں کی تعداد بڑھ جانے کے بعد مجدد کے دعوے شروع ہو جاتے ہیں، خواب دکھا کر لوگ مجدد بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، لیکن مجدد کی ڈیفینیشن اگر پڑھی جائے تو یاد رکھو مجدد اسے کہا جاتا ہے کہ جس صدی کا جو مجدد ہوتا ہے، اس دور کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس دور کا کوئی بھی سوال ہو، اس دور کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے دنیا سے متعلق ہو چاہے دین سے متعلق ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اور اس دور کے صاحب علم اور دانشور اس مسئلے کو رجوع کرے اس دور صدی کے مجدد سامنے، اور وہ مجدد جو ہوتا ہے ہر قسم کے دانشوروں کے سوالات کے جوابات جب دیں گے تو علماء اسے مجدد کے لقب سے نوازتے ہیں۔ آؤ امام احمد رضا کی زندگی کا جائزہ لو، امام احمد رضا صرف فن تفسیر نہیں پڑھاتے تھے، امام احمد رضا صرف قرآن مقدس کی آیتوں کے ترجمے پیش نہیں کرتے تھے، بات قرآن کی آیت کے ترجموں کی آئی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، اگر آج کا کوئی قرآن کے ترجمہ کرنے والا انسان جب ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اسے نہ جانے کتنی لغت کا جائزہ لینا پڑتا ہے، کتنی تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و برحمہ خدمت اعلیٰ حضرت میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کا ترجمہ قرآن ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا، لوگ آپ کے ترجمہ قرآن کو پڑھ کر استفادہ بھی کریں گے اور منزل مقصود تک پہنچیں گے، آپ کے ترجمہ قرآن سے لوگوں کا سینہ سرکار کی محبت سے لبریز ہوگا۔ حضور میری گزارش ہے کہ فتووں کے کام کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مقدس کا ترجمہ بھی فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، خدا کی قسم نہ سامنے کوئی تفسیر ہے نہ لغت کی کوئی کتاب ہے، اللہ اکبر، جس طرح ایک حافظ قرآن قرآن مقدس سناتا ہے، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت نے قلم اور کاغذ لے کر دکھا دیا اور ترجمہ کو کہتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان قرآن مقدس کا ترجمہ لکھتے جا رہے ہیں، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے تفسیروں سے اس کا جائزہ لیا، میں نے تفسیروں سے اس کا تقابل کیا، میں نے لغت سے تقابل کیا، میں نے سن سے تقابل کیا، خدا کی قسم کہیں کوئی لفظی نظر نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا تھا زبان ہمارے پاس ہی ہے ہوا نظر آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ کیفیت کیسے ہوئی, آخر اس طریقے کی صلاحیت مولا نے کیوں عطا فرمائی؟ یقین جانو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نے سب کو سکھا دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور پروردگار جل جلالہ نے اے محبوب جو تم کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں سکھا دیا. آپ مجھے بتاؤ کسی ایسے سے آپ کا رشتہ ہو جائے جو ہر فن کا ماہر ہو, جس کے پاس نہ علم کی کمی ہے, نہ تقویٰ کی کمی ہے, نہ محبت کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے, ایسے سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے. مجھے بتاؤ جب آپ کی صبح و شام تصور میں حاضری اسی کے پاس ہو رہی ہو اور اس کے در کی دریوزہ گری آپ کرے اور اس کی شان یہ ہو کہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب جو تم سے سوال کرے انہیں مایوس نہ کرنا, انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. آپ مجھے بتاؤ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور طرف توجہ کیوں نہیں فرمائی, رسول اعظم کی طرف توجہ کیوں فرمائی؟ یہ سارے علوم کے سر چشمے اور یہ سارے علوم کی جلد گری جو نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معلم کتاب و حکمت رسول اعظم سے اعلیٰ حضرت نے اپنا رشتہ اتنا جوڑ لیا تھا کہ مسئلہ جب بھی سامنے ہوتا گردن جھکا لیتے, آقا کی بارگاہ سے فیض کی بارشیں ہوتی نظر آتی تھی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے اندر کسی اور کو جگہ نہیں دیا, دل بڑا صاف رکھا, دل بڑا ستھرا رکھا, دل کو رسول کی محبت میں ہی تڑپ تازہ رکھا. آج اپنی محبت کا ثبوت لوگ زمین پر لوٹ کر کے دیتے ہیں, لوٹ لوٹ کر کے دیتے ہیں اور اس طریقے سے لوٹتے ہیں کہ مدینے کی زمین پر لوٹ کر بتاتے ہیں ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا, حالت نماز کے اندر اس نے اپنی گردن کو بہت جو اپنی کمر کو بہت چکا لی تھی قیام کی حالت میں. امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص سے کہا خشوع اسے نہیں کہتے کہ تم اپنے جسم کو جھکا دو, نماز میں خشوع اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے دل کو جھکا دو. دل کا جھکنا سب سے اہم ہے, اس لیے کہ جسم لوٹتا ہے اور جسم اگر جھکتا ہے تو انسان دیکھتا ہے اور دل جھکتا ہے تو خالص انسان دیکھتا ہے, رب قدیر جل جلالہ دیکھتا ہے. امام نے اس کو محبت نے اپنے دل کو رسول کی محبت میں گرمایا, اپنے دل کو رسول کی محبت میں تڑپایا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی سبق دیا تم مدینے کے تاجدار کے غلام بن جاؤ, مدینے کے تاجدار کی غلامی دونوں جہاں کی سرداری تمہیں عطا کر دے گی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ اندازہ تو لگائیں, اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کہہ دیا, مالک تو خدا ہے. میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ العظیم کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر قرآن کے عین مطابق ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا والی بات محبوب اور محب میں نہیں ہوتی, محبوب کا مال محب کا مال اور محب کا مال محبوب کا مال. آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خدا کا شریک حضور کو بنا دیا. میں کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہو, اعلیٰ حضرت نے شریک نہیں حبیب بتایا ہے, شریک نہیں حبیب بتایا ہے. اور شریک اور حبیب کا فرق بتا دوں, شریک اور حبیب کا فرق بتا دوں, شریک اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ اشتراکیت میں پارٹنرشپ میں کوئی تجارت شروع کی, اب آپ کا پارٹنر کوئی اور رنگ پسند کر رہا اور آپ کوئی اور رنگ پسند کر رہے ہیں, آپ کسی اور کو ملازمت پر رکھنا پسند کرتے ہیں, آپ کا ساتھی آپ کا پارٹنر کوئی اور آدمی کو ملازمت پر رکھنا پسند کرتا ہے, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یار یہ کیا کیا تم نے, کبھی آیا تو کبھی منہ چڑھا ہوا, اس کو کیوں بٹھایا, اس کو کیوں بلایا, اس سے مال کیوں لیا, یہ کلر کیوں کیا. پارٹنرشپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہے, بتائیے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہوتا ہے نا. لیکن اگر شریک کی بات نہیں حبیب کی بات ہے, ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی محبت کی بات ہے, تو یہاں یہ شکوے کی بات نہیں ہوتی. بھائی تمہیں جو کلر پسند ہو کر لو, تمہاری پسند ہماری پسند, ہوتا یا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے خدا کا شریک حضور کو نہیں خدا کا حبیب بتایا, دلیل چاند کتنا خوبصورت ہے, کس نے پیدا کیا؟ بولو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کتنا حسین ہے چاند, کتنا حسین. قرآن کہتا ہے, سورج کے حوالے سے کہتا ہے کہ شمس کے حوالے سے شمس ضیاء اور قمر کے حوالے سے منیرہ. سورج کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے تو سراجم و آجا, اور رسول اعظم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے تو سراجم منیرہ. چاند بڑا خوبصورت, اس میں ٹھنڈک ہے. جب کسی کے حسن کی تسبیح اور مثال دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار تمہارا چہرہ تو چودھری کے چاند جیسا چمکتا ہے, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اتنا حسین چاند کہ جب چودھری رات کے آسمان پر جب وہ نمودار ہوتا ہے تو انسان چاندنی کے اندر خوشیاں مناتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور چاند کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. چاند کا خالق خدا, لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. کہیں مولا نے کہا محبوب کیا کر دیا تم نے, ایک ہی چاند میرے پاس اور اتنا حسین چاند, اس کے دو ٹکڑے تم نے کر دیے. نیکیت میری ہے, حکومت تم چلا رہے ہو. کہیں خدا نے نہیں کہا, کیوں؟ اس لیے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب محبوب, کوئی اور تو یہ جتارت کر نہیں سکتا. ارے چاند بھی میرا وہ تمہارا ہے اور میں بھی تمہارا ہی تو ہوں. سورج, سورج ٹائم پر نکلتا ہے, ٹائم پر غروب ہوتا ہے. رب قدیم نے دنیا کا نظام سورج کے طول اور غروب کے اوپر رکھا, نماز کا نظام سورج کے طلوع اور غروب پر رکھا. سورج طلوع ہو تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, سورج غروب ہو تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پورا نظام عبادت یہ سورج کے اوپر دار و مدار نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ اکبر مولا کائنات اس کے رسول میں سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں. دنیا میں اندھیرا چھا رہا ہے لیکن یہاں رسول کی شان بڑی نرالی نظر آ رہی ہے. پلٹایا سورج کو حضور نے, پلٹایا حضور نے سورج کو. رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کیوں کر رہے ہو, نہیں, یہاں تو یہی نظر آتا ہے والا سو سیوتی کا رب کا فتر گا, ان قریب ہم تم کو اتنا عطا کریں گے کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا میری خوشی چاہتی ہے اور میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں, میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو, اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی دل کو حضور کو دینے کے لیے پیش فرمایا, یہی تعلیم عطا فرمائی کہ دیکھو احمد رضا کہیں بہت سارے علوم کے لیے کسی کے دروازے پر ظالم اثر طے کرتا نظر نہیں آتا, لیکن احمد رضا کو علم کہاں سے مل رہا ہے؟ اس کے رشتے کو دیکھو, اس کی کیفیت کو دیکھو, اس کے دل کی حقیقت کو دیکھو, وہ دل کس کی یاد میں مگن کر کے رکھا ہے. جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ دل کی کیفیات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو خدا کی قسم اس دل پر کسی کا گزر نظر ہی نہیں آتا, نہ کسی باطل طاقت کا خوف نظر آتا ہے, نہ کسی اور کی محبت کی جلوگری نظر آتی ہے. دل تڑپتا ہے تو یاد رسول میں, دل مچلتا ہے تو محبت رسول میں. کبھی دل کو آلودہ انہوں نے ہونے نہیں دیا. یہی وجہ تو ہے دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں, آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی عظمت کا راز کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سید آل رسول علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ بیکس بنانے مار راہ کی زمین پر امام عشق و محبت جوانی کے عالم میں قدم رکھتے ہیں داخل سلسلہ ہونے کے لیے. اللہ اکبر. وقت کا عظیم عالم دین, وقت کا عظیم محقق, وقت کا عظیم مفسر, وقت کا عظیم محقق, وقت کا عظیم شاعر بارگاہ مار راہ کے اندر حاضر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضور سید آل رسول علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے اندر زمانہ عرض کرتے ہیں, حضور غلامی میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت سید آل رسول علیہ رحمت و رضوان اپنے ساتھ اپنے حجرے میں لے جاتے ہیں, حلقہ عبادت میں داخل کرتے ہیں, خلافت سے بھی نوازتے ہیں, اور اس کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھول کر اعلیٰ حضرت اور وہ دونوں نکلتے ہیں تو پہچاننا مشکل تھا کہ حضرت سید آل رسول کون ہیں اور احمد رضا کون ہیں. اپنے رنگ میں انہوں نے رنگ دیا تھا, اپنے رنگ کے اندر انہوں نے رنگ دیا تھا. داڑھی کی سفیدی اور سیاہی سے پتا چل جاتا کہ یہ احمد رضا ہیں, یہ سید آل رسول ہیں. فوراً اعلیٰ حضرت کی خلافت اور اعلیٰ حضرت کو حلقہ عبادت میں داخل کرنے کے بعد جب لوگوں کو بتایا گیا کہ احمد رضا کو ہم نے داخل سلسلہ کر لیا, کیا لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی حاضر ہوتا ہے فوراً مرید نہیں کرتے فوراً داخلے سلسلہ نہیں کرتے آپ پہلے مجاہدہ کرواتے ہیں آپ پہلے چلہ کرواتے ہیں زنگ آلو دل کی صفائی کرواتے ہیں اس کے بعد حلقہ عبادت میں شامل کرتے ہیں لیکن آخر کیا بات ہے یہ نوجوان حاضر بارگاہ ہوا مرید تو کر ہی لیا خلافت بھی عطا فرماتی کیا دیکھا تھا اس میں آپ نے حضور ذرا بتاؤ تو صحیح تو عظمت کے راز کا پردہ حضور سید آل رسول ہٹا سے نظر آتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں لوگ آتے ہیں تو دل گنگا لے کر آتے ہیں اور احمد رضا آئے تھے دل صاف ستھرا لے کر کے آئے تھے دل میں کوئی سن تھا ہی نہیں کہ مجاہدہ کروایا جائے پتا یہ چلا دل کی صفائی سب سے اہم ہے اسی لیے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ہاتھ سے گناہ کرتا ہے اور دل سیاہ ہوتا ہے کتنے تعجب کی بات ہے ہاتھ سے ہم گناہ کریں دل پر سیاہ لکتا پیر سے ہم گناہ کریں دل پر سیاہ لکتا زبان سے ہم گناہ کریں دل پر سیاہ لکتا ہاتھ کالا نہیں ہو رہا پیر کالا نہیں ہو رہا گناہ ہاتھ سے ہو رہا ہے لیکن ہاتھ کالا نہیں ہو رہا گناہ ہاتھ سے ہو رہا ہے آنکھ کالی نہیں ہو رہی گناہ پیر سے ہو رہا ہے پیر کالا نہیں ہو رہا گناہ زبان سے ہو رہا ہے لیکن زبان کالی نہیں ہو رہی گناہ ہمارے اعضا سے ہو رہا ہے اعضا سیاہ نہیں ہو رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اعضا سے گناہ کر رہے ہیں لیکن سیاہی دل پر آ رہی ہے آخر وجہ کیا ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سنو دل کا اطمینان اگر تم چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو اور اس دل کے زنگ کو اگر دھونا چاہتے ہو تو رسول کی محبت کو دل میں بسا لو جب محبت رسول تمہارے دل میں ہوگی تو تم کبھی یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارا دل زنگ آلود ہو جائے تم کبھی یہ نہیں چاہو گے کہ محبت رسول کے دعوے دار کا دل جو ہے وہ گناہ آلود ہو جائے اس کا دل سیاہ ہو جائے نہیں نہیں جو رسول کی محبت کے طلبتا ہو وہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے یہ دل کا تعلق گناہوں سے ایسا کیوں ہے آقا سے گناہ کے سبب سے دل کی کالا ہوتا ہے تو سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں پوری دنیا کا انسان جتنے بھی آسائش کے سامان کا اہتمام کرتا ہے وہ دل کی تسکین کے لیے اے سی لگاتا ہے تو دل کو سکون ملے نرم گدے استعمال کرتا ہے تو دل کو سکون ملے لمبی کاروں کا استعمال کرتا ہے دل کو سکون ملے اسی طریقے سے لمبی عمارتوں کا استعمال کرتا ہے دل کو سکون ملے اس کا مطمئن نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ دل کو سکون ملے احمد رضا فاضل بریلوی بتا رہے ہیں دل کا چین اگر چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کو دل میں بسا لو سنو رسول اعظم کی محبت کو دل میں بسا لینا یہ صرف زمین سے اوپر کا چین نہیں یہ تو دونوں جہاں کے چین کی علامت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی سرکار کی محبت میں تڑپنا سکھایا میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں عرض کروں اللہ اکبر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خدا سے مصطفیٰ کو ملا دیا میں کہتا ہوں نادانوں ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو کہ زمین ایک کی نظر آ رہی ہے اور پروردگار جل جلالہ کا حکم دیکھو معاملہ دو ہے لیکن زمین ایک کی نظر آ رہی ہے اللہ اکبر اگر ہم یہ کہیں کہ حضور نے ہمیں بالدار کیا تو لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر یہ شرک والی بات شرک کی بات کر رہے ہو میں نے کہا سنو تمہارے نزدیک یہ شرک ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے نزدیک تو یہ اللہ کا فضل ہے فضل ہے اللہ کا ما اغناهم الله ورسوله من فضل یہ قرآن کا فرمان ہے اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے جسے چاہے غنی کر دیں جسے چاہے غنی کر دیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت کے لاکھوں سلام کون کہتا ہے کہ غنی کرنے والی ذات میرے رسول کی نہیں میرے آقا کی ذات ہے اور قربان جائیے چکا جائے اگر بارگاہ رسول مدینے کی زمین پر آپ ہیں اور مدینے منورہ میں اللہ کو وجہ سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے اگر کوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کمر کو جھکا دیا اور جھک کر کے بارگاہ رسول میں ادب کا مظاہرہ کر رہا ہے قربان میرے اعلیٰ حضرت کی عظمت پر ہندوستان کا سنی کرے کہ پاکستان کا بنگلہ دیش کا سنی کرے یا افغانستان کا کہیں کا بھی سنی اگر بارگاہ رسول میں یوں جھک کر کے نذرانے عقیدت پیش کرتا ہے تو وہاں کے وہابی پکار اٹھتے تو بریلوی ہے. گویا ادب رسول کو بجا لانے پر بریلوی کی مہر مل رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ جھکنا قرآن کے فرمان سے مطابق ہے. قانتین جھکنے والا ادب کے ساتھ کسی کے بارگاہ کے اندر جھکنے والے کو قانت کہتے ہیں. قرآن مقدس میں آیت موجود ہے والقانتین والمستغفرین بالاسحار. لیکن میں قرآن کی روشنی میں رسول کی بارگاہ میں اگر صحیح طریقے سے جھکنے کی دلیل کر سکتا ہوں. اٹھاؤ بائیسواں پارا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. بولو جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ادب سے جھکے رہتے ہیں. اعلی حضرت بارگاہ رسول کے ادب کو بتا رہی ہے اسی جھکنے کے حوالے سے. دنیا سجدے کا نام دے رہی ہے, اس جھکنے کو شرک کی بات کہہ رہی ہے, اور اعلی حضرت کہہ رہے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو, وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. جھکو ایسے جھکو کہ سر کو خبر نہیں لیکن کیا جھک گیا ادب سے تمہارا دل بارگاہ رسول میں جھکا ہوا. اچھا وہ سجدہ کیجئے, سجدہ کے معنی یہاں جھکنے کے ہیں کہ دل کو خبر, سر کو خبر نہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور روح گردانی نہ کرو. ولا تولوا عنہ بات دو کی اللہ اور اس کے رسول کی ضمیر حاضر کی آ رہی ہے. ولا تولوا عنہ اور ان سے منہ پھیرو, اس سے منہ پھیرو ان سے نہیں. ولا تولوا عنہما نہیں, ولا تولوا عنہ سنگولر واحد کی ضمیر. ایسے بات دو کی ہو رہی ہے تو ان دونوں سے روح گردانی نہ کرو, یہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس سے روح گردانی نہ کرو, تو یہاں جواب ملے گا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں ہو کوئی مکر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر تم رسول کے در کو چھوڑ کر خدا کے در کی طرف پڑھو گے تو تمہیں خدا نہیں ملے گا. خدا کو اگر پانا چاہتے ہو تو رسول کے واسطے سے تم پا سکتے ہو, اور رسول کو چھوڑ کر خدا کا پتہ تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا. ایک نہیں کئی آیتیں ہیں. عطا کی بات آتی ہے, دینے کی بات آتی ہے, فضل کی بات آتی ہے, تب بھی قرآن اپنے قرآن مقدس میں رب اپنے اور اپنے محبوب کے حوالے سے فرماتا ہے فَسَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ. بس ان قریب اللہ اس کے رسول اپنے فضل سے تمہیں عطا کریں گے, دیں گے تمہیں, بہت دیں گے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو کچھ رسول تمہیں دے دے اسے لو. اگر آج ہم رسول کی بارگاہ میں جب کے سوال دراز کر کے اگر بھیک مانگتے ہیں تو یہ بھیک مانگنا شرک نہیں ہے, یہ تو قرآن کی روشنی میں رب قدیر کے حکم پر عمل لگ رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ پر رہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں. ارے کسی کے دربار کے اندر نہیں کا لفظ ہو ہی نہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے کسی صفت کا بیان فرمائیں. ارشاد فرماتی ہیں ایک وقت اور ایک کمال کا معاملہ ہو تو میں عرض کروں سرکار کی تو پوری ذات با کمال تھی, لیکن ان سارے کمالات کے اندر ایک کمال ایسا تھا کہ جس کو اکمل کمال کہا جا سکتا ہے. سارے کمالوں کے اندر سب سے بڑا کمال وہ کون سا کمال؟ تو فرماتی ہیں حضور کی سبا پر کبھی لا نہیں تھا, نہیں نہیں تھا. جو مانگا تو وہ دیا, جنت کسی نے مانگی تو وہ بھی دے دی, جنت کسی نے مانگی تو وہ بھی دے دی. اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے صحابہ جانتے تھے مالک کونین ہیں، سرکار مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جسے جو چاہے عطا فرما دیں، جسے جو چاہے عطا فرما دیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، اس کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو، دنیا کی کوئی مصیبت ہو، قبر کی کوئی مصیبت ہو، محشر کی کوئی مصیبت ہو، ہر مصیبت کا علاج رسول کرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا ہے۔ اور جب بھی مدد کے لیے ایک سچا عاشق پکارتا ہے تو رسول اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور سچا جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی بھی نہیں ہے، اس کا حال تو یہ ہوتا ہے جب گردن جھکائی محبوب نظر آ گیا، محبوب نظر آ گیا۔ میں آپ کو قیامت کی کیفیات کے حوالے سے بتاؤں، اور اس وقت بھی رسول اعظم کی بارگاہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے استغاثے کی کیفیت اور دل کی آواز آپ تک پہنچاؤں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، معراج کی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار سے عرض کرتے ہیں نا، حضور جب آپ کی امتی پل صراط سے گزریں تو میں اپنے پر کو بچھا دوں، لیکن اعلی حضرت کو جبریل کا بھی احسان نہیں چاہیے، نہیں چاہیے ان کا احسان، ان کی توجہ تو صرف میرے آقا کی طرف ہے۔ کیا کہتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں، پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سرکاری جبریل کا احسان ہم کیوں لیں، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی اشعار نظر آتے ہیں وہ مبالغے والے نہیں ہیں، اعلی حضرت وہی لکھتے ہیں جو ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بارگاہ کے اندر قطعی طور پر دل کچھ ہے اور زبان پر کچھ، ایسی منافقت ایسے اشعار اعلی حضرت کے آپ کو نہیں ملے گی، وہی لکھتے ہیں جو دل کی کیفیت، اور اعلی حضرت کے شعر کو کھولا جائے تو یا قرآن کی آیت کی تفسیر نظر آتی ہے یا حدیث مصطفیٰ کی تفسیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کا سماں ہوگا، سارے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں گے، طے پائے گا ایسے غم کے ماحول کے اندر ہم کسی شفیع کو تلاش کرتے ہیں، نبی تشفعنا الى ربنا فیریحنا من مکاننا، چلتے ہیں اس جگہ کی پریشانی کے حل کے لیے کسی شفیع کی تلاش میں جو رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائے۔ پہنچیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو فرمائیں گے لست ہونا تم، میں وہاں کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام تک سب یہی کہیں گے لست ہونا تم، ہم وہاں کے لیے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے لست ہونا تم، میں وہاں کے لیے نہیں۔ لیکن جب بارگاہ رسول کا پتہ بتایا جائے گا کہ جائیے ان سے گزارش کیجیے، سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو حضرت انس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے الا لہا، میں وہاں کے لیے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائیں گے، کون سجدہ کر رہا ہے، اللہ کا محبوب سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے میں جب رسول اعظم چلے جائیں گے تو رب کا حکم ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع وافق، محبوب بڑے سجدے تم نے دنیا میں کر لیے، آج سجدے کا دن نہیں، محبوب سر کو اٹھاؤ، فقل تسمع، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، سنا جائے گا، وصل تو کا سوال کرو عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ سمدی جب کے اندر سر جھکا کر جب رب قدیر کی بارگاہ کے اندر سر جھکائیں گے تو رب کی طرف سے یہ ندا آئے گی. اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے امتی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلے جائیں گے, اور اس کے بعد رب قدیر جل جلالہ کا حکم ہوگا, ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن او کما قال. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا, میرے محبوب اپنی امت میں سے وہ لوگ جن کا حساب نہیں ہوگا جنت میں باب الایمن سے داخل کر دو. اور فرمایا گیا کہ خدا کی قسم باب ایمن, یعنی ایمن یہ دروازے کا نام ہے, باب مانے باب دروازہ, ایمن مانے ایمن جو ہے وہ دروازے کا نام. فرمایا گیا کہ باب ایمن کی چوڑائی کتنی ہے, بین المسجد والحجر, مکہ مکرمہ سے لے کر بحرین کا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے حجر, اتنا لمبا دروازہ جنت کا یہ ہوگا. اس میں سے کس کو جانے کا حکم ملے گا؟ سرکار کے امتیوں میں سے ان لوگوں کو جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اور سرکار سے کہا جائے گا آپ جنت میں داخل کر دو, آپ جنت میں داخل کر دو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت, اس وقت سرکار کی جو کیفیت ہوگی کہ جب رب قدیر جل جلالہ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ وہ لوگ جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا انہیں باب ایمن سے جنت میں داخل کر دو, تو سرکار کی خوشیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت اس مایوسی کے عالم سے سرکار کی آواز کو اس طریقے سے فرماتے ہیں, صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں, گنہ گارو چلو مولا نے تر کھولا ہے جنت کا, چلو گنہ گارو. اب کسی اور نے دروازہ جنت نہیں کھولا, اس نے کھولا ہے جو امت کے لیے پوری رات جاگا کرتا تھا, اس نے کھولا ہے جو امت کے لیے پوری رات رویا کرتا تھا. بتاؤ جو رسول محشر میں جنت میں لے جانے کا پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار کی عطا سے اختیار رکھتا ہو, اس رسول کو دل نہیں دو گے تو کس کو دو گے؟ اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں انہیں بھی اعلیٰ حضرت چھنجوڑتے ہیں, انہیں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی فرماتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا, آج ان کی پناہ لے لو. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مولا اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہی تھا تو پھر ڈائریکٹ حکم دے دیتا کہ بھائی جنت میں چلے جاؤ, اب پہلے پریشانیاں حساب و کتاب اور ساری چیزیں, اور پھر اس کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ محبوب تم ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولو, تم ان کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں فرمائی جا رہی ہیں, مولا جب تجھے جنت دینی تھی تو سیدھی سیدھی دے دیتا. تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محبوب میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں, یہ محشر کو قائم کرنے کا سبب بس یہی ہے کہ میں دکھا دوں کہ جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں میرا محبوب کام آتا ہے. اب تمہیں اگر پناہ لینی ہے تو اسی محبوب کی بارگاہ میں پناہ لو. اے امام احمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے بلند و بالا مقام کے حصول کے لیے رسول کی محبت, رسول کی الفت, رسول اعظم کی محبت میں تڑپنے کا حوصلہ دیا, اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے معافی طاقتوں سے کتنی بھی ترقی حاصل کر لے وہ کسی غلام رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دل حضور کو دے بیٹھو, حضور کے نقش قدم پر چلو, ان کے فرمان پر چلو, اور دل کو آلائش سے پاک رکھو, چٹائی پر بیٹھ کر بھی تم سرداری کرتے ہوئے نظر آؤ گے. آج یہ رشتہ جب سے کمزور ہوا ہم دنیا اور آخرت کے اندر پریشانیوں کے شکار ہو گئے. جب تک یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو, آپ کو فرائض و واجبات تو بہت دور کی بات ہے, آپ اعلی حضرت کو مستحب سے بھی کبھی ہٹا ہوا نہیں دیکھو گے. کوئی کام انہوں نے ایسا نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, سچی محبت رسول سے ہوتی ہے تو رسول اعظم کی رضا کا خیال کتنا رہتا ہے, آپ اندازہ لگائیں. رمضان المبارک کا مہینہ سحری کے وقت, سامان سحری لے کر جو بچہ روزانہ پہنچتا تھا وہ تاخیر سے پہنچا, وقت گزر گیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا جلال آیا اور اعلی حضرت نے اس بچے کو ایک دو تماچے رسید کر دیے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر تو دیا لیکن دن بھر بے چین, افطاری کا وقت ہوا پھر وہ بچہ افطاری کا سامان لے کر کے آیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کرتے ہیں, مغرب کی نماز کے بعد پھر اس بچے کے پاس بیٹھتے ہیں, بچے کو بلا کر بٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی صندوق جس کے اندر کچھ پیسے کچھ چیزیں موجود تھی. آپ نے فرمایا بیٹے تم اس میں سے جتنا چاہو لے لو. نہیں حضور مجھے اس کی ضرورت ہی بس آپ کی دعائیں چاہیے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہیں سحری کے وقت دو تماچے رسید کر دیے تھے, بیٹا میں ڈرتا ہوں میدان محشر میں کہیں اس عمل کی وجہ سے مجھے رسوائی میسر نہ ہو. بیٹا اس چیز کا بدلہ مجھ سے لے لو, مجھے بھی تم دو تماچے مار لو تاکہ تم تصاف بدلہ لے لو گے تو مولا کی بارگاہ کے اندر میں سوال و جواب اور حساب سے بچ جاؤں گا. حضور کیسی بات کر رہے ہیں, آپ میرے بزرگ ہیں, آپ نے یہ کام کیا ہو گیا میری غلطی تھی. نہیں بیٹا تو مجھے معاف کر دو. وہ بچے سے فرما رہے اقرار کر رہے کہ مجھے دو تماچے مارو. بچہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتا, خود اس بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر دو تین تماچے اپنے اوپر لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تو مجھے کہہ دو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا, بیٹا تمہارا احسان میں نہیں بھولوں گا. یہاں تک کہ بچے کو راضی کیا, اتنا راضی کیا کہ بچہ مسکرا کے لے گیا. اعلی حضرت سجدے شکر میں ڈالا کہ مولا میری بسات میں جتنا تھا میں نے اس بچے کو خوش کرنے کے لیے کیا, تو کریم ہے تو بھی میری خطا کو معاف فرما دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چلتا کیسے پیدا ہوا, وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ پھر حضور کو لے بیٹھے تھے. کوئی عمل اگر حضور کی ناراضگی والا ہو تو محبوب ناراض ہو جائے, یہ کبھی ایک سچا عاشق گوارا نہیں کر سکتا. اس لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل اختیار فرمایا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جب کسی کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ کا وجل اس کے دل کے دریچے کو کھول دیتا ہے. زندگی رہی تو علم لدنی کسے کہا جاتا ہے, میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن مختصرا یہ بتا دوں کہ اعلی حضرت کا عشق رسول اور اعلی حضرت کا رسول کی محبت میں تڑپنا یہ اتنا بڑا کمال تھا کہ اس دل کی خصوصیت اور صفائی کی وجہ سے دل خود ان کی تلاش میں آیا کرتا تھا کہ میرا گھر تو ایسا ہی ہونا چاہیے جہاں کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو. یہاں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں ہر پڑھنے لکھنے والے بچے کے لیے, زندگی بھر اس چیز کو ذہن میں رکھو, علم سے پہلے ایک چیز ہے اور علم کے ساتھ ایک چیز ہے. علم سے بولیے پہلے ایک چیز ہے اور دوسری چیز علم کے ساتھ. علم کی غذا جو ہے اور علم کے پہلے دو چیزیں اس کو سمجھ لو. علم سے پہلے ہے ادب. کیا ہے بولو؟ آپ دنیا میں اسکول کے اندر اگر آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہوں تو جیسے ہی ٹیچر آتے کھڑے ہو جاتے ہو کہ نہیں کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہوتے ہیں نا اسٹوڈینٹس. یہ کیا ہے؟ کلاس شروع نہیں ہوئی, تعلیم شروع نہیں ہوئی, لیکن ادب. ادب اور ادب جب تک کہ نہیں ہے علم حاصل نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ اعلی حضرت اپنے زمانے کے سجد المؤدبین تھے تو غلط نہیں ہوگا. اور اسی لیے ادب کے حوالے سے اعلی حضرت کی بارگاہ میں جتنے استفتا آتے ہیں اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرو تو ایسے ایسے ادب کے حوالے سے سوال کی آنکھ دل رہ جاتی ہے. کتاب کے اوپر قلم اور دواب رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ انک پوٹ اور قلم کتاب کے اوپر رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سوال. تو آج حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرماتے اگر قلم اور دواب رکھنا رکھنے کے لیے کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں, انتظام نہیں ہے, تو بوقت ضرورت اور جتنی دیر کی ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے رکھنے کی اجازت ہے, ورنہ نہیں, ورنہ نہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ سوال. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مسائل میں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور وقت کے جلیل القدر فقہا کے مسائل کے مسائل سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف رائے رکھی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کئی مسائل ایسے نظر آتے ہیں جہاں علامہ شامی علیہ رحمت اللہ رضا فرماتے لا عالم میں نہیں جانتا, اور اس مسئلے کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے ہیں. لیکن جب مسئلے کا جواب لکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے علامہ شامی کو کس نے علامہ بنا دیا ہے, ان کو تو کچھ نہیں آتا تھا. اٹھا کر دیکھو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ علامہ شامی کے کلام سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے احمد رضا یہ لکھ رہا ہے. وہ یہ ادب بتا رہے ہیں کہ جو بھی صاحب علم ہے اس کا ادب بتا لو, اس کا احترام کرو اور اپنے کو بڑا نہ سمجھو. تو علم سے پہلے کیا ہے بولو؟ ادب. علم کے لیے گھر جو ہے نا وہ ادب والا یہ ضروری ہوتا ہے. جس طریقے سے گندے گھر کے اندر انسان رہنا پسند نہیں کرتا, علم بھی جو ہے وہ بے ادب دلوں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا. اور پھر ہے علم کی جزا. علم اس وقت تک ادب والے گھر میں رہتا ہے جب تک اس علم کو اس کی خوراک ملتی رہے. اگر علم کو علم کی خوراک نہ ملی رخصت. اور علم کی خوراک کیا ہے؟ اس پر عمل. کیا ہے اس پر؟ جو علم تم جانتے ہو اس پر عمل کرو. جب عمل کرو گے تو علم رخصت نہیں ہوگا. جس طریقے سے کسی کے گھر جا کر دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کھانا بھی کھائے, اس کا شکر بھی بجا لائے, اس کا ادب بھی بجا لائے, آپ نے اس کے گھر میں کوئی بے ادبی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا بلکہ اس کے احترام میں آپ نے کوئی کمی بھی نہیں کی, تو آج اس نے تھوڑا سا کھانا دیا, اب بڑی دعوت جب کرے گا تب بھی وہ آپ کو بلا کر اچھے کھانے بھی آپ کے سامنے رکھے گا. تو علم کا معاملہ یہی ہے کہ جب اس کو اس کی خوراک ملتی ہے, جتنا علم جانتے ہو اس پر عمل کرتے رہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اور بھی علم عطا فرما دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت جتنا جانتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے, اتنا عمل بھی کرتے تھے. خیر گفتگو بڑی طویل ہو گئی, مختصرا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اعلیٰ حضرت کی عظمت کا راز اور ان کا مشن یہی تھا, بس اپنے دل کو حضور کو دے بیٹھو, دل تڑپے تو سرکار کی محبت میں, دل میں بسیرا ہو تو سرکار کے شہر کا, دل میں یاد ہو تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب تم دل کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا لو گے تو پھر عالم یہ ہوگا جہاں سے گزرو گے کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی, عظمت و بلندی تمہارے پیروں کا بوسا لے گی. ارے جب پتھر محبت کرے تو اسے بلندی مل سکتی ہے, تو ایک انسان محبت کرے تو اسے بلندی نہیں مل سکتی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ضرورت ہے سرکار کی محبت کو سینے میں بسانے کی. مولا آج کا وجل ہم سب کو رسول کی محبت میں جینے, رسول کی محبت میں مرنے اور رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.